कराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने मन में कोई खास बात है? अरे भाई कल सुनाई बात, सुबह सुनाई, उसमें मैं बात पूछो। उसमें एक बात आई है। हाँ। बोले शरीर में शरीर नहीं, ये बात ठीक है। हाँ। पर शरीर में जब पीड़ा होती है। हाँ। तो अनुभव हम मेरे को क्यों होता है, अनुभव क्यों होता है हमको फिर? आप शरीर का शरीर के साथ आप है ना, बस एक शरीर में मोह होता है, एक शरीर साथी होता है। जैसे हमारा कोई साथी प्रेमी है, उसको बुखार आवे तो आपको भी होता है नहीं होता है? माँ के बुखार होवे तो बेटे को, और बेटे को बुखार हो जाए माँ बिना बुखार के भी थक जाती है, व्याकुल हो जाती है। अपनापन होने से अपना पीड़ा का अनुभव, दुख का तो होता है ठीक बात, पीड़ा का अनुभव भी हमको क्यों होता है? हमारा शरीर नहीं, नहीं तो पीड़ा का अनुभव हमको क्यों होगा? पीड़ा तो मन है ना, मन साथ में है, मन भगवान लगे नहीं होगा। देखो कितनी पीड़ा हो पर सत्संगी बात है तो मन लग जाता तो पीड़ा याद ही देती। अगर मन लग जाए सच्ची बात में तो उसमें पीड़ा याद ही नहीं होती, असाती झूठी। तो भगवान में लगा जो मन लग जाए तो पीड़ा परवाह नहीं होगी। मन शरीर में लगा रहे तो पीड़ा होती है। हम देखते हैं तो देखता है, इधर देखते तो इधर नहीं देखता। तो शरीर जब देखते हैं तो पीड़ा होती है, शरीर देखते नहीं देखते तो आप देखते हैं। और दूसरी बात लिखी है, जब मैं शरीर नहीं हूँ ये बात तो ठीक है, पर शरीर की व्यवस्था क्या, पालन पोषण क्या मान कर हम करें? भाई शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, तो क्या करते हुए समझ कर हम पालन पोषण करें? मैं पालन पोषण करो कर्तव्य है, रोटी मेरे खाए नहीं मेरे तो दाल मिल जाए तो नहीं मिले नहीं सही। जब शरीर में मैंपन होता है तब शरीर की चिंता होती है, मैंपन नहीं होता तो शरीर चिंता होती है। देखो प्रत्यक्ष बात है, आप ध्यान देकर सुनो। आप जब एक लड़के के साथ अपने लड़के का संबंध कर लेते हैं तो उसके बीमारी के लिए आपको चिंता होती है कि नहीं होती है? बताओ। आपने अपने बेटे के साथ संबंध कर दिया, सगाई सगाई सगाई कर ली, वो थोड़ा बीमार हो तो आपको चिंता होती है कि नहीं होती है? होगी। क्योंकि आपने संबंध जोड़ लिया, तो संबंध जोड़ने से होती है। मेरा छोरा वैसा अच्छा अच्छा छोरा है, बुखार होने परवाही नहीं होती। एर वैस जोड़ते हो कहीं बुखार हो गया, साथी एक झूठी क्यों होता है बताओ? आपने संबंध जोड़ दिया, ये होती है। संबंध को सच्चा मान तो चिंता ज्यादा होती है, सच्चा सच्चा मान तो कम होती है। परे होती तो पर जो आपने संसारी को अपना नहीं माना तो आपके बेपर होगे। लोग करेंगे चिंता को भोजन कर लो, जल पी लो, तस्या आपका मोह ज्यादा होगा तो ज्यादा मालूम देगा, कम हो जाए कम मालूम देगा। ये तो प्रत्यक्ष सत्संग करने वाला तो प्रत्यक्ष है। तो जो सत्संग सच्चे मन से करते हैं उसको ये प्रत्यक्ष बात है। ये ज्यादा घबराते नहीं। मैं तो कहूं कोई घर का मर जाए चिंता हो तो सत्संग करो, चिंता मिटे। एक प्रश्न लिखा हुआ आया था इसमें, बोले मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, ऐसा लिखा किसी माताजी ने, और मेरा लड़का शरीर शांत हो गया 20 साल का जवान, तो बोले मेरे को सत्संग में लगने के कारण से दुख बहुत कम हुआ, नहीं तो पहले बहुत दुख हुआ। ऐसा प्रश्न कल लिखा हुआ आया था। प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। सत्संग धारण कर लो नहीं हुआ। भगवान के साथ में जितनी एकता हो जाएगी उतनी चिंता मिट जाएगी, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। मतलब मेरा 24 साल का लड़का एक्सीडेंट में चला गया, मैं काफी परेशान में दुखी थी, परंतु पूज्य श्री जी के सत्संग से इनके सानिध्य में मुझे हिम्मत शक्ति व शांति मिली, जीने की प्रेरणा मिली, सत्संग से मेरे को बहुत लाभ हुआ। जयपुर की कोई बाई है। प्रत्यक्ष बात है, आदमी सोचते नहीं, विचार करते नहीं, बदलते हैं। विचार करे तो प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम सबके अनुभव की है। सत्संग मिलने से बहुत शांति मिलती है, दुख मिट जाता है। देखो भाई, अपने मन की बात बताता हूं। अपने सत्संग को छोड़कर साधु हुए ये चले जाते हैं, मेरे वहां से आता है। इतनी हिम्मत कैसे हुई हुई? बड़े शोर भी रहे उसे सत्संग को छोड़ कर चल दिए, दूसरा रह गए, बहुत शोर भी है। हमारे से ऐसा नहीं होता, हमारे को असली सत्संग मिल जाए ना फिर छोड़ने का मन नहीं करता। शेर के पास कई दिन हो गया पर जाना मन नहीं करता, ऐसे सत्संग सोचता। उनको लाभ का पता नहीं है, ध्यान नहीं देते। ध्यान लाभ होता है उसे ध्यान ही नहीं देते। ऐसी सुविधा इतना सब तरह से सब तरह सुख हर एक जगह नहीं मिलता। फिर छोड़ते चले, बहुत छोड़ भी जाए, हम तो कायर आदमी है। बहुत ऐसे कई पुरुष है सत्संग नहीं छोड़ते। सत्संग शब्द ही सुविधा रहती, बड़ी बात नहीं है, छोड़ते नहीं, छोड़ देते हैं सत्संग सया नहीं। एक कीड़ी की बात आती है, एक कीड़ी है जो नमक के ऊपर रहती है, एक मिश्री के ऊपर रहती है, एक तो मिश्री इतनी मिश्री दे रहा है, उन्हें बड़ा पार है मिश्री मिश्री का, और नमक ढेर ढेर कर रहा है, तो नमक वाले के पास वह पहुंचे, तुम्हारे हमारे वो मौत बहुत मिठास है, कि इनसे मीठा है ये मीठा है सही बताए, मीठा तो घटिया बढ़िया मीठा हो तो मीठा है नमक तो क्या हुआ है, मिस्ट्री मीठी में बहुत मीठा है, ठीक है तो साथ लेगी, देख कैसा मीठा है, तो बोली नहीं बता कैसा है, देखो भाई मेरे को तो वैसे ही स्वाद आता है, ऐसा मेरे को टाइम लेने तुम को तो हम भी कहते हैं, लेकिन वो तो है मिठा नहीं, मेरे को तो आता नहीं, देखा तो क्या मुख में नमक भरा हुआ, मुख में नमक भरा हुआ, उसको पकड़ पड़े ऐसे संसार को पकड़ रहे भरे भरे हुआ, सचिन सुने तुमने खुला करे देखो ना डाली बैठ रहे बुखरी बुख से निकाल दी, फिर लगी तो यही हो गया, क्या कैसे अरे बात बने अल्लाह बने अल्लाह मत कर अल्लाह मत कर चुप गई, जो आदमी बीच में नमक भर करके सत्संग करते, घर वाला मोह है, स्त्री का मोह है, बच्चों का मोह है, माँ बाप का मोह है, वो मोह भजो पकड़े पड़े सत्संग करते हैं, सत्संग सुन रहे आप पता नहीं थे, सत्संग कैसा है भाई, मेरे तो लग मेरे तो पता नहीं कि बहुत सत्संग है, अब तुमको तो हमने कह दे पता नहीं ये बात है, तो संसार का मोह पकड़ गए और फिर सत्संग करते हैं, वे टिकते नहीं, आप भी अगर संसार का मोह छोड़ करके ठीक विचार करो तो ठीक, आप अकल हो जाएगी, अकल में आ जाएगी बात, परंतु मोह छोड़ने से होगा, स्त्री है बच्चे हैं माँ बाप है भाई है संबंधी है कुटुंबी, उनमें मोह रख कर सत्संग करो नहीं आएगा, सत्संग रस मिलेगा ही नहीं, तो नमक की नली पकड़े पकड़े कहते हमें तो स्वाद दिया नमक, अरे नमक की नली संसार पकड़ा हुआ है, अरे क्या प्रतिकूल है बताओ, रहने की सुविधा है, पंखा चले ऊपर, पिछावना है, अच्छी बातें मिले, मेरे तो एक वहम है, एक वहम आप बताओ, ऐसी सुविधा और सत्संग मिलता नहीं है, तीर्थ यात्रा थी ट्रेन में गए 3 महीना रहे हमें, मैं अच्छा बर्थडे से जगह नहीं मिली मेरे को, मैंने सोचा जगह जगह दे रहे ऐसी जगह मिलती थी, अब आप लोग आप जो चलो नहीं, बोलो मोह छोड़कर सत्संग कैसे करें? मोह नहीं रहे और फिर सत्संग करें, मोह को कैसे छोड़े? मोह नहीं रहे करो, मोह घर जाओ, लुबई घर जाओ, लुबई घर जाओ, छोड़े कैसे? उसको छोड़ना चाहते हैं, पकड़ा हुआ है, छूट नहीं रहा, मोह पकड़ेगा और छोड़ते नहीं, छूट नहीं रहे क्या बात करे, आज मर जाओ छूट जाए सभी, जी तो मर जाए जब वह जीते मर गए। हरे मन जीवत रोई मर रे, जीता ही मर जाए, मरा आदमी उसको मेरे कहता है मेरी है, ये मेरी है मेरी, मरा वो कहता है ऐसा हो जाए, जीता ही मर जाए, तब जीता मरे वो अमर हो जाता है, जीता मर जाता है अमर हो जाता है। वास्तविक सत्संग का अभिप्राय क्या है आपका? है? आप कहते हैं वास्तविक सत्संग मिल जाए फिर भी लोग चले जाते हैं, तो वास्तविक सत्संग का अभिप्राय क्या है आपका? सत्संग का, हाँ, वास्तविक सत्संग मिल जाए तो आदमी छोड़ के जा नहीं सकता, उसका अभिप्राय क्या है? वास्तविक अभिप्राय मोह संसार का, लुगाई में, छोरा छोरी में, परिवार में मोह है। नहीं नहीं, अच्छी सत्संग आप कह रहे हैं, अच्छी सत्संग छोड़ के नहीं जा सकता, तो नहीं जा सकता जिसका मोह कम होता है, संसार मोह नहीं होगा तो नहीं जाएगा। बोले चल रहे देखा और देखे और देखे और देखे, चाख है चाख है, विचार करते हैं, विचार करे अपने जीव का कल्याण होता है, नहीं हो सकता है, हो ही नहीं होता, रोटी नहीं मिले, रहने को जगह नहीं मिले तो भी बिछोड़े को नहीं, नई नई जगह देखने को मिलती है, नई नई बातें मिलती है, नई नई जगह देखने को मिलती है, नई नई बातें मिलती है, सत्संग दूसरी जगह जाने से नए नए आदमियों से परिचय होता है, लोगों से फिरने से होता है, जी। तो नया देखो नया नया जन्म मिलेगा, तरह तरह का, कभी भेड़ कभी बकरी कभी ऊंट और कभी भैंस, नया नया मिलेगा, नया नया मिलेगा, कहीं कुत्ता कहते गद्दार, अद्भुत में बसो बसो परसो ले पेट गद्दी रे कुत्ती रे, पेपर नया नया मिलेगा, नया भान होता है, संसार की प्रतीति होती है, तो भान का अर्थ समझ में नहीं आया, आभास, आभास होता आभास भान, पता नहीं कहाँ भान, वो सच्ची नहीं होती, दर्पण में मुख दिखता है ना, दर्पण में मुख दिखता है तो मुख तो दिखता है, सच्चा है यो देखता है, वो बहन होता है, तब नहीं देखता, स्वपाते के निष्पाते भ्रम होता है, भ्रम होता है, मैं बना देखता है, अनुभव नहीं होता, स्वरूप का अनुभव होता है, शरीर की प्रतीति होती है, मैं की ना प्रतीति होती है ना मैं का अनुभव होता है, मान्यता होती है, मान्यता ब्रह्म, ब्रह्म होता, ब्रह्म और प्रतीति का अर्थ पूछा, प्रतीति प्रतीति देवता प्रतीति होती है, प्रतीति होती है सांस, वो बाहर सांस नहीं होता, वैम होता है। कोई दृष्टांत याद आ रहे हैं, वैम पड़ता है, वैम आप लोग सत्संग करने वाला हो वे ज्यादा जाने भाई, हम तो जानते नहीं, वे शोर भी रहे। छोड़ दे आखिरी बात हो रही है, छोड़ दे सत्संग आखिरी बात हो रही है, भोजन पीना मिले कम मिलता है, रहने को जगह नहीं, तो सत्संग नहीं छोड़ते। वे सूरवीर है, सूरवीर कभी कभी हम हाँ वैम वैम होता है, उठे वो ज्यादा लाभ है। मैंने तो देखा है भाई, व्याख्यान भी कई सुने मैंने, खूब परसों तक नहीं नहीं छोड़ मैंने। सच्ची बात बहुत कम मिलती है, ये बात बताओ भाई, आदर सत्कार है, मान है, बड़ाई है, ये छूटती नहीं है। आज सुबह बात सुनी तो क्या ठीक है बात है, मैंने आश्चर्य आता है, पूछते नहीं आप, आदमी शंका हो गई, पूछेंगे पूछते नहीं, गुण गल एक भाव मेरे को कल कई जनों ने कहा, कईयों ने के बहुत अच्छा पूछा, मेरी शंका थी, मैंने कहा आप ही पूछो, तो के पूछना तो आप पूछ लो, बोले हम सुन लेंगे। रोई भली ने रा दिया, परसों कल आपके विचार हुआ और आज बात सुने, उसे कुछ फर्क पड़ा है नहीं, पता नहीं। मतलब महाराज जी थोड़ी बात आज साफ हुई, इतनी मारे विचार मन की अच्छी लगी, कि अगर खुद ही बात में तो दृढ़ रहे आदमी कि भाई शरीर मेरा नहीं है, ये नाम वगैरह सब चिपकाए हुए हैं, तो कम असर और भी कम असर हो सके, इतना बात मुझे तो कम हो है, तो असर है अब पूर्व असर पर जाए तो पूर्व हो जाए। कोई बात पूछ रहा, कोई बात पूछ रहा, कुछ नहीं हूँ। अब बात है, ये बात शरीर मैं हूँ इस बात को लेकर ही है कि मैं शरीर कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ है। अब बात है, ये बात है, वो शरीर को लेकर जो हम शरीर को ऐसे मानते हैं, शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, इस बात के अपेक्षा से ये बात है कि मैं कुछ नहीं हूँ। शरीर रहेगा क्या, शरीर रहेगा क्या, पूछूं मैं आप, किसी को दिखता हूँ शरीर रहेगा, शरीर आपके साथ रहेगा क्या, नहीं। शरीर और संसार ये साथ में किसी के नहीं रहते, किसी के साथ नहीं रहते। मान कर मानना मान क्या हो गया, शरीर के मान से मान मानते हो, शरीर साथ रहता ही नहीं। नाम के साथ में समझो, नाम बदल जाता है। आज बताया तो आप लोगों से प्रार्थना है, तो सोचो विचार करो, विचार करो, विचार करो, विचार करो, अपने लाभ कर दे हुआ सुधा को लाभ हो जाए। क्या घर में लाभ है, सत्संग में लाभ है, असली लाभ सदा साथ में रहने वाला, सदा के लिए तो पहुंच गया है। अब मैं कीर्तन करो भाई, भगवान नाम कीर्तन, अब पूंजी है, पूंजी भगवान नाम जप है, कीर्तन है, या पूंजी है, साथ में चलने की पूंजी है। अब समझ में आवे नहीं आवे, पूंजी जरूर है।